Sebas. Sebas. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بيشاره ni kitu chajulikana na sote na ni halali katika Uislamu. Unachukua pesa kiwango kikubwa ama kidogo ambacho huenda pia kikawa ni kiasi kikubwa kidogo kwa lengo la kuitia katika mradi wa kiuchumi. Kuuza na kununua ili utengeze faida uinuke kiuchumi. Na pia itahitaji juhudi na muda, juhudi zako za kimwili na muda wako, na pia kuna faida na hasara katika biashara. Lakini mashallah, mara nyingi watu wengi hutengeza faida hata kama ni chache, na hasara pia hutokea. Hiyo ndio fahamu ya biashara. Ama kamari, mtu yachukua pesa hata kama ni kidogo sana ama kitu cha thamani kidogo, akakitia katika tukio linaloendelea ama mashindano yanayoendelea ama mchezo unaoendelea usiojulikana mwisho wake, yule mwenye kucheza kamari, zile pesa anazozichukua akizitia kwenye hiyo kamari, hatarajiwi kuwa atatumia mwili wake atie juhudi katika hizo pesa alizozitoa ili atengeze faida kwa zile juhudi alizosumbuka nazo. Mtu kama huyu anayechukua pesa zake na akazitia katika kamari, huwa anakaa akingojea atangaziwe zawadi yake ya kima kikubwa cha pesa akipate kuliko kile alichokitia. Mara nyingi mtu kama huyu anayechukua pesa zake akazitia kwenye kamari, mara nyingi ni hasara tupu, hakuna kitu yupata. Watu wengi mara nyingi sana hakuna faida wanaopata, ni hasara tupu. Wasimamizi wa kampuni za kamari wanakusanya hizi pesa, madirectors ama ma-general managers wa hizi kampuni za kamari wanakusanya hizi pesa kutoka kwa wachezaji wa kamari, si ati kuna zinafungamanishwa na mkataba wa aina yoyote baina ya mchezaji kamari na yule mwenye kampuni. Ila tu wale wachezaji wamezitoa zile pesa zao kwa ridhaa yao, kwa kuridhia wao wenyewe, na kisha mara nyingi hizi pesa zinabakia kwenye kampuni za kamari wala hazirudi tena. Kuna jambo moja lazima tulitambue, kwamba matatizo, yani tatizo ama shida kubwa, si serikali na utawala. Serikali itaondoka, lakini kuna kitu kinachoitwa capitalism, mfumo wa kikapitalisti ama ideolojia ya kikapitalism, ya kikapitalisti, dini mpya inayotawala maisha ya watu ulimwenguni leo, dini ya Amerika, za nchi za kimagharibi, Britain, France na Amerika na Canada. Dini hii ndiyo tatizo kuu. Chini ya mfumo wa kiraslimali, kamari ni jambo la kisawa kabisa, halina matatizo kulingana na wao, kulingana na mfumo huu. ni jambo la kisawa kabisa na wamelihalalisha kulingana na sheria zao za kibinadamu za kidemokrasia. Hapa nchini Kenya kanuni ya kwanza kutambua kwamba kamari ni jambo la kisawa na la ruhusiwa kisheria ilipitishwa 1966 Betting Lotteries and Gaming Act, na mfumo wa kiraslimali haitizami kwamba kama ni tembo, kama ni kamari, kama ni madawa ya kulevya, ina madhara, ina balaa, ina maafa kwa raia wake. Haiangalii hivi, haitizami namna hii. Inatizama kwamba kamari ni sekta muhimu sana ya kiuchumi, inakuwa kwa kasi na inaleta pesa nyingi sana. Hivi ndivyo wanapotizama. Hakuna mtizamo mwingine, wanatizama kwa mtizamo kwamba ina manufaa ya kipesa na mali. Hivi ndivyo wanapotizama. Tarehe 9 Julai 2019 Daily Nation Betting Control and Licensing Board wamesema kwamba gambling companies, kampuni za kamari, kumalizika mwaka wa 2018 wametengeza 204 billion 204 bilioni shilingi, sio milioni, bilioni 09 wamezitengeza, na kisha wakalipa ushuru na kodi kwa serikali bilioni 4 pekee yake. Dr. Matiang'i asema kampuni za kamari zinadaiwa na Kenya Revenue Authority bilioni 26 billion 26 billion, lakini wamelipa bilioni 4 pekee yake. The Standard newspaper tarehe 13 Julai 2019 Safaricom, Airtel, Telkom na Betting Control and Licensing Board pamoja na betting companies 27 wamesema kufikia sasa Kenya kuna akaunti za kamari milioni 12. Akaunti za kamari milioni 12. The Standard newspaper tarehe 14 Julai 2019 imemnukuu President Uhuru Muigai Kenyatta akisema that the betting firms should stop their threats that they will move to court and instead pay their taxes which are beneficial to the country. Asema kampuni za kamari ziwache vitisho vyao kwamba vitakwenda kotini na badili yake walipe ushuru ambayo ni manufaa kwa nini? Kwa nchi na serikali ya Kenya. Price Waterhouse Coopers katika ripoti yao ya kusoma soko la kamari hapa Kenya ya 2017 na 2021, yani kustadi ile soko la kamari hapa Kenya vile litakavyokuwa, wamesema ikifikia mwaka 20, yani 2020, mwaka ujao, yani 2020, kwamba soko la kamari hapa Kenya linatarajiwa kufika bilioni 500 billion 50090 kisha, kwamba hili ni soko la tatu kubwa Afrika baada ya na South Africa na Nigeria. Kwa hivyo kulingana na misingi ya mfumo wa kiraslimali, capitalism, dini mpya inayotawala maisha yetu leo dunia nzima, dini iliyotoka nchi za kimagharibi, mfumo wa kiraslimali, mtizamo wao ni kwamba sekta ya uchumi wa kamari ama uchumi wa kamari ni kwamba inakuwa kwa kasi na inazalisha pesa nyingi. Kwa hivyo kwa mtizamo wao ni kwamba italeta ushuru na kodi kubwa kwa serikali, itafungua nafasi nyingi za kazi na italeta maendeleo katika uchumi wa nchi. Hivi ndivyo wanavyotizama. Hawatizami kwamba yadhuru, yaleta maafa, yaleta balaa. Hawatizami hivi. Vipimo vao ni manufaa. Manufaa na maslahi. Hivi ndivyo wanavyotizama. Sasa vita vilivyoko katika baina ya serikali ya Kenya na kampuni za kamari leo. Serikali ya Kenya ilipofika wametangaza kwamba ikifikia tarehe 1 Julai 2019 leseni zote za kampuni za kamari zitafutwa. mpaka wafate sheria mpya na regulations mpya watakazoziweka wao kulingana na kampuni za kamari. Wakafunga akaunti milioni 12, wakalazim wakawapa masaa 48 wale wenye pesa zao katika akaunti zilizoko kwenye simu wa withdraw pesa zao, wakafuta paybill numbers na SMS short codes zote za Telkom, za Airtel na Safaricom. Wakasema kwamba mwanzo lazima wafuate sheria mpya watakazoziweka wao serikali, ili wakishatekeleza ndio watapata leseni ya kufanya kazi ya kamari baina ya 1st July 2019 mpaka tarehe 30 June 2020. Mwanzo lazima wafate sheria za kulipa ushuru na kodi. Pili ni kwamba wathibitishe kwamba walikuwa wakifanya kazi ya kamari ndani ya sheria za nchi ya Kenya. Tatu ni lazima wathibitishe kwamba wana pesa za kutosha. Nne ni lazima wathibitishe kwamba kwa miaka 4 iliyopita walikuwa wakitengeza pesa kwa marudufu. Lazima wathibitishe kwa serikali. Tano ni lazima walipe 35% ya corporate tax. Sita ni lazima katika yale mapato wanayotengeza katika mwaka waweke 20% katika maendeleo ya nchi ya Kenya. Saba wapandishe kiwango cha kucheza kamari, yani ile kutoka shilingi 20, mtu akitaka kuanza kulipa kamari anaweza kutumia shilingi 20 ilikuwa, lakini wapandishe kutoka shilingi 20 mpaka shilingi 50 ili mtoto wa miaka chini ya 18 asiruhusiwe kucheza kamari. Nane wanasema kwamba kampuni za kigeni za kamari zinazofanya kazi hapa nchini Kenya lazima waweke 30% ziwe on na Wakenya. Kisha tisa wamesema kwamba outdoor advertising, matangazo ya kibiashara ya kamari katika mabarabara lazima ipigwe marufuku. Kumi kumi ni kwamba zile kampuni za kigeni za kucheza kamari hapa ndani ya nchi ya Kenya wanaofungua kampuni zao hapa ni lazima wahakikishe kwamba 10% ya pesa zao hawazitoi ndani ya nchi wakazisafirisha nje, lakini zinabakia ndani ya nchi ya Kenya. Sasa ukiangalia hizi sheria zote mpya ambazo wanazileta kwamba ni lazima wa comply ili wapate leseni, ni kwamba utachunguza kwamba wameona sekta ya kamari ni sekta ambayo hawajaidhibiti kisawasawa. Ni kama imewatoka kwenye mikono yao na wakagundua kwamba ni sekta ya uchumi kubwa, inakuwa kwa kasi na inatengeza mabilioni ya pesa, na serikali inakosa pesa kwenye makampuni haya, kwenye sekta hii ya uchumi. Ukiangalia kuna akaunti milioni 12, kuna kampuni za betting 27, kuna kasino 28, kuna slotting gambling machines zisizohesabika kwenye mabaa, kwenye ma night club. Wameonesha kwamba wazichoma, lakini siku ziko ziki comply na sheria wataziruhusu. Kuna lottery za NTV, za KTN, za K24, KBC, Citizen ambazo zimeruhusiwa, na kila anayeangalia TV anaona zikitangazwa loto sijui nini, ataziona zatangazwa. Zote ni kamari. Sasa vita vikubwa baina serikali ya Kenya na kampuni za kamari si ati kwamba kamari ina maafa, ina balaa, ina madhara. Hawaangalii hivi, wanaangalia kwamba hii sekta hawajaidhibiti, inazalisha pesa nyingi na inakuwa kwa kasi, kwa hivyo lazima tuidhibiti ili serikali ipate mabilioni ya pesa kukamua vizuri kutoka sekta hii ya uchumi. Hivi ndivyo wanavyotizama, hawatizami kwa njia nyingine. Na hii ndio dini ya kikapitalisti ilivyo, ndivyo dini ya kirasilimali inavyotuongoza katika maisha yetu duniani leo. Tarehe 9 Julai 2019 Daily Nation, Dr. Matiang'i alisema there is no law that compels the government to issue a license to any investor. Our decision is going to shape the sector for sure, but we have reached a point where we have to save our country. Our country has to learn how to live truthfully, otherwise are we going to tell our children that there is no reason to work hard because you can just spend 20 shillings and become a millionaire? Asema kwamba ni lazima tuhifadhi nchi yetu, ni lazima tutoe mwekezaji halazimishi na serikali kutoa leseni, lakini mabadiliko tutakayoyaleta itatingisha sekta ya nchi ya uchumi ya kamari, na pia lazima tuhifadhi nchi yetu. Je, tuambie watoto wetu kwamba hakuna sababu ya kufanya kazi kwa bidii ili kwa sababu mtoto atumie shilingi 20 awe na ndoto kwamba baada ya muda atakuwa milionea? Pia wakasema kwamba kuna vijana 500,000 wamekuwa blacklisted na Credit Reference Bureau, wamechukua loan kutoka kwa mobile za simu na ili kufanya kucheza kamari, na wakashindwa kulipa loan hizi. Na mikopo haya ujue ni ya riba, si mikopo ya hivi hivi, unadungwa msumari wa riba ndani yake. Kwa hivyo capitalism ama dini hii mpya inaongoza maisha yetu leo, in mwanzo mfumo wa kiraslimali simboli yake ama ukitaka kuitambua ni kwamba mwanzo yasababisha umaskini kwa watu wengi na ukosefu wa kazi kwa watu wengi. Capitalism inawacha utajiri ukue kwa watu wachache peke yake. Nchi yoyote inayotawala na capitalism, hivi ndivyo ilivyo. Capitalism imelea watu wawe na fikra kwamba yule ambaye ni successful katika life, yule aliyefaulu katika maisha ni yule ambaye ana magari, ana manyumba, ana maploti, ana mabiashara makubwa, ana maakaunti ambazo zina flow, zimejaa mpaka zinamwaika. Kwa hivyo mtu kama huyu ambaye anafaa kuitwa tajiri ndio anayefaa kuheshimika. Ndivyo wanavyojenga watu fikra zao. Tajiri ni mtu mwenye kuheshimika na ambao ni wachache. Kwa hivyo wengi ambao ni maskini na ambao hawana kazi wameona kwamba kupitia kamari kuna chance ya kutoka kwenye tabaka la umaskini na kutoka kwenye tabaka la watu maskini. Kwa hivyo akicheza huenda kwa bahati akashinda. Ndio utaona mtu akiona mwenzake ametangazwa ameshinda mamilioni naye ushikwa na tamaa. Si pesa nyingi, wahitaji pesa kidogo tu. Utatia, utakosa mara ya kwanza. Pengine mara ya pili, mara ya tatu, lakini hukati tamaa. Yeye katika fikra zake aona atakuja kupiga kipigo kimoja, zile hasara alizozitengeza siku za nyuma atatengeza kwa mara moja mamilioni marudufu, na pamoja na hasara alizozitoa siku za nyuma. Mwisho anakuwa mlevi, anaona ni ngumu sana kuacha kwa sababu anachukulia ile ndio kazi, na atapiga kipigo kimoja na ataaga umaskini na atapata pesa ili ajijenge kimaisha. Mwisho anaanza kujimaliza kipesa, anajirundikia madeni. Kama ni mwenye duka anafilisi duka lake, kama unaandikwa kazi mwisho anza kukuta paka kazi ya kuendea kombo, wafutwa kazi. Unaanza kuleta ugomvi ndani ya familia yako, wale wanaokutegemea waanza kuteta na wao, kama ni bibi yako, kama ni watoto wako, kama ni mamako. Mwisho anashikwa na hamu na ghamu kwa sababu anakimbilia kitu ambacho ni kigumu kukipata. Yaani anafukuzia kitu anakitaka kwa hamu kwa sababu anaona wengine wanashinda na kwake yeye anaona inawezekana. Mwisho anaanza kushikwa na ziki, anaanza kushikwa na nafsi kusumbuka, mpaka anaanza kushikwa na wazimu ama anza kutumia madawa ama mwisho anaelekea mpaka kujiua. Ama Uislamu lau kama utachuma kupitia kamari ni haramu. Kamari ni haramu. Ikiwa umepata pesa za kamari na zile utakazozichumia zote pia zitakuwa ni za haramu. Wala hatusemi kwamba mimi Muislamu kwangu mimi kamari si sawa sawa, yule mkafiri kwake yeye kamari ni sawa. Haichukuli hivyo. Kamari kwa mtizamo wa Kiislamu ni haramu kwa Muislamu na asiyekuwa Muislamu. Ni haramu kwa mtu yoyote. Leo kama kuna serikali ya Kiislamu, haya maafa leo yanayotokamana na sekta na kamari yatapigwa marufuku moja kwa moja, uwe Muislamu usiwe Muislamu, ile mali utapokonywa umeichumia kwa njia haramu, na kama utaficha utakwenda pambana na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu umechuma mali ya haramu. Na kila mnyama imekulia na mali ya haramu au la ichomwe na moto. Huu ndio Uislamu ambao wao wanautukana kuwa ni ugaidi, na ilhali mfumo wao wa kirasilimali unawamaliza wao wenyewe. Hii leo tutazungumza kamari tu. Kuna maafa yaliyosababishwa na tembo, kuna maafa yanasababishwa na riba, kuna maafa yanasababishwa na rushwa, hongo, kitu kidogo. Yaani ukafiri huu unaotawala dini ya kirasilimali unaotawala dunia leo imemaliza watu maisha yao. Watu wamefilisisha maduka. Wameteta na familia zao. Hawaangalii jamaa zao kwa sababu wameingia katika umaskini kwa kucheza kamari. Huu Uislamu ambao wao utukana kuwa ni ugaidi, eh? Na wanautusi kwamba ni ugaidi unaua. Basi hapo ndio kuna suluhisho kwa matatizo yao. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema katika surati Al-Maida aya 90 na 91. Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Enyi mlioamini, hakika Allah subhanahu wa ta'ala asema hakika tembo na kamari wal ansab, makafiri ya kikiarabu ya kikureshi, yalikuwa na mawe, masanamu ya mawe, wakichukua wanyama wakenda wakichinja kwa ajili ya yale masanamu. Wal ansab, wakichinja wanyama mbele ya yale masanamu. Wal azlam, azlam ni mishale. Katika ujahilia mtu kabla hajataka kufanya jambo alikuwa akiazimia kufanya jambo, mwanzo anachora katika mshale la ama naam, kisha uitupa kwenye chombo. Akienda akiokota, akiokota mshale ulioandikwa la, hataendelea na ile jambo aliloliazimia. Ama ikiwa atakokota mshale naandikwa naam, ataendelea kulifanya lile jambo aliloazimia. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala asema mambo haya yote, tembo, kamari, ansab na al-azlam ni uchafu wa vitendo vya shetani, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha. Huyu ibilisi ama shetani anapenda kuatia nyinyi miongoni mwenu, baina yenu, chuki na uadui kuhusiana na tembo na kamari. Wayasuddukum an dhikrillah, na awaondoshe katika njia ya kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ani sala, na katika swala. Fahal antum muntahun, je nyinyi mtakomeka? Huu ndio Uislamu ambao wao wanautuhumu kuwa ni ugaidi. Lakini kulingana na sheria za kirasilimali, kamari ni halali kabisa, na mtu yoyote lau kama ataweza kutimiza masharti yaliyowekwa na serikali hivi sasa, anaweza kupata leseni na akafanya kazi. Na la kusikitika, kuna Waislamu wengi vijana leo wanahusika katika mchezo kama huu. Kuna vijana wengi wanaingia katika mchezo kama huu, ana ndoto kwamba pengine huenda kashinda mimi. Hajui kwamba ile anaocheza ni haramu, iwe ni lottery inayotangazwa kwenye TV ya KTN, ya K24, ya Citizen, ya KBC, ya KTN, zote ni haramu. Hiyo ni charity sweepstakes. Iwe ni zile slot machine zinazowekwa kwenye night club, kwenye mabaa, ziwe ni betting company 27, ziwe ni casino, ziwe ni bingo hall, yote iwe ni farasi, zote ni haramu. Kwa sababu watia pesa zako mahali majhul, watia pesa zako, hutazitilia bidii, utazikosa, utakula hasara, wakaa ungoje bahati tu, hujui kama utapata ama hupati, tena upate kiasi kikubwa kuliko kile ulichokitia. Hii ni haramu na yatia chuki baina wachezaji wenyewe. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala aipe nguvu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, aondoshe balaa kama hizi za kamari na tembo na maafa mengine. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد